नहीं कहता, बुजुर्गों ने कहा है, जो कहा है वो भी कितना सच कहा है। मैं नहीं कहता, बुजुर्गों ने कहा है, जो कहा है वो भी कितना सच कहा है। थक कर रुक जाना जिन्हें मंजूर नहीं है, उनके लिए कोई भी मंजिल दूर नहीं है। मैं नहीं कहता, बुजुर्गों ने कहा है, जो कहा है वो भी कितना सच कहा है। थक कर रुक जाना जिन्हें मंजूर नहीं है, उनके लिए कोई भी मंजिल दूर नहीं है। मैं नहीं कहता, बुजुर्गों ने कहा है, जो कहा है वो भी कितना सच कहा है। कहा है, मैं नहीं कहता, बुजुर्गों ने कहा है, जो कहा है वो भी कितना सच कहा है। इतना सच कहा है। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है,